Book 2 76 76 Perustella jotakin 2 Perustella jotakin 2 Miksi et tullut? Miksi et tullut? Olin kipeä. Olin kipeä. En tullut, koska olin kipeä. En tullut, koska olin kipeä. Miksi hän ei tullut? Miksi hän ei tullut? Hän oli väsynyt. Hän oli väsynyt. Hän ei tullut, koska oli väsynyt. Hän ei tullut, koska oli väsynyt. Miksi hän ei tullut? Miksi hän ei tullut? Häntä ei huvittanut. Häntä ei huvittanut. Hän ei tullut, koska häntä ei huvittanut. Hän ei tullut, koska häntä ei huvittanut. Miksi te ette tulleet? Miksi te ette tulleet? Automme on rikki. Automme on rikki. Me emme tulleet, koska meidän automme on rikki. Me emme tulleet, koska meidän automme on rikki. Miksi ihmiset eivät tulleet? Miksi ihmiset eivät tulleet? He myöhästyivät junasta. He myöhästyivät junasta. He eivät tulleet, koska myöhästyivät junasta. He eivät tulleet, koska myöhästyivät junasta. Miksi sinä et tullut? Miksi sinä et tullut? En saanut lupaa. En saanut lupaa. Minä en tullut, koska en saanut lupaa. Minä en tullut, koska en saanut lupaa.